hogy működik Budapesten egy Hindu Kultúra Háza nevű intézmény, amelyik februártól indít egy belső út iskoláját, amiben jóga, meditáció, filozófia, életmód témakörökben nagyon nívós képzésben lehet részt venni, és egy telefonszámot kaptam, amit szeretnék bemondani, hogy aki érdeklődik ezután, annak legyen módja jelentkezni, ez pedig nem más, mint a 225-07-90-es szám, illetve, hogyha valakinek van e-mailje, akkor írhat egy e-mailt a következő címre, bakesava, tehát bakesava, kukac, elender.hu. Tehát ez volt a Hindu Kultúra Házának a belső út iskolája, ami majd februárban kezdődik, és én köszönöm szépen a figyelmüket, jövő héten Fekete Gábort fogják hallani.